batem, tem um cara de roxo armado. Perlei se batem, perlei errade, mas a chica um até já tem. Perlei errade, pagla hujar, pagla é pyar, aise hi chalta hai ye karobar. Pyar ke saaye mein sab pidli hai yaar, pidli si baatein kyun karti ho sharma, pidli si baatein, pidli irade mein sach karunga tejat, pidli irade baade murade ye. सब है बिल्ली बिल्ली मिल्ली मिल्ली ऐसी खुशी इसके आगे सब है बिल्ली बिल्ली लब के लिफाफों में जो लिखी है मर्जियां चुपके से सुनने में ही है मजा लफ्जों के कब्जों में जो छुपी है चाहतें आंखों से पढ़ने में ही है नशा नशे के साए में सब पिडली है यार पिडली सी बातें क्यों करती हो शर्माती पिडली सी बातें पिडली इरादे मैं सच करूँगा ते जाती पिडली इरादे वादे मुरादे ये सपने बिल्ली बिल्ली सोचा है मैंने वो जो सोचोगी तुम कभी सोचो से आगे जाने में है मजा ख्वाबों से आगे जो भी देखोगी ख्वाब तुम ख्वाबों से आगे चलने में है नशा नशे के साए में सब बिल्ली है यार बिल्ली से बातें क्यों करती हो शर्मा पिडली सी बातें पिडली इरादे मैं सच करूँगा ते जाते पिडली इरादे पगला हूँ यार पगला है प्यार ऐसे ही चलता है ये कारोबार प्यार के साए में सब पिडली है यार पिडली सी बातें क्यों करती हो शर्म पिडली सी बातें पिडली इरादे मैं सच करूँगा ते जाते पिडली इरादे वादे मुरादे ये है।